شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدای توالا. سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم، شما که الان دندوناتون مثل مروارید داره برق میزنه، برای اینکه مسواک زدین. باریکلا باریکلا به شما که این کار خیلی مهم رو هیچ وقت فراموش نمی کنی. اسم شما چیه؟ اسم من چیه؟ ها؟ گلگلی های من، اسم من چیه؟ اسم قصه امشبمونه. دوست داریم بشنویم؟ خیلی خوب، گوش بدیم. تو جنگلی بچه خرگوشی زندگی میکرد. اسمش چی بود؟ اون اصلا اسم نداشت. هر کس اونو کار داشت بهش میگفت آهای بیا اینجا. یه روز بچه خرگوش تصمیم گرفت بره و بگرده و برای خودش یه اسم پیدا کنه. اون وقت از کلبشون رفت بیرون، تا پاشو توی جنگل گذاشت کسی اونو صدا زد و گفت آهای گوشت را سلام. بچه خرگوش گفت چی بود؟ چی گفت؟ موش کوچولوی گفت من بودم، سلام کردم. بچه خرگوش گفت تو چی گفتی؟ موش کوچولو گفت صدات کردم گوش دراز، آخه گوشت مثل گوش من کوچولو نیست. بچه خرگوش خندید و گفت آهان فهمیدم، پس اسم من گوش درازه. راه افتاد تا به یه فیل رسید. فیل تا اونو دید گفت آهای کجا میری دماغ کوچولو؟ بچه خرگوش گفت دارم میرم به جنگل، اما تو منو چی صدا زدی؟ فیل جواب داد صدات کردم دماغ کوچولو. خرطوم من بزرگه اما دماغ تو کوچولوه. بچه خرگوش گفت آهان فهمیدم، من گوش دراز و دماغ کوچولو هستم. و بعد راهشو کشید و رفت. زرافی داشت برگ درختارو رو میخورد تا بچه خرگوشو دید گفت داری کجا میری گردن کوتاه؟ بچه خرگوش گفت میرم گردش، اما تو منو چی صدا زدی؟ زرافه گفت گردن کوتاه، آخه گردنت خیلی کوتاهه. بچه خرگوش گفت پس من اسمم گوش دراز و دماغ کوچولو و گردن کوتاهه، عجب اسمی دارم. در همین موقع خرگوش پیر جنگل اونو دید و گفت خرگوش کوچولو کجا میری؟ خرگوش کوچولو گفت به دنبال اسمم میگشتم. خرگوش پیر خندید و گفت خب اسمت چیه؟ خرگوش کوچولو با خوشحالی گفت گوش دراز دماغ کوچولو گردن کوتاه. خرگوش پیر خندید و گفت تو خرگوش کوچولوی جنگلی، خرگوش باهوش. بچه خرگوش گفت آخ جون، من خرگوش کوچولوی جنگلم، یه خرگوش باهوش، اسم قشنگیه مگه نه؟ بچه ها حالا که خرگوش کوچولو متوجه شد اسمش چیه، با خیال راحت رفت به لونش. راستی اسم شما چیه؟ Thank you. شکر خدا که خرگوش کوچولوی قصر ما متوجه شد که اسمش چیه. درسته، شما هم اسم دارین دیگه. اگه اسمی نداشته باشین چجوری شما رو صدا بزنن؟ ها؟ من که همش به شما میگم گلگلی. آخه شما بهترین گلای روی زمینین. آره قربونتون برم، گلهای خوشگل و خوش عطر و بو. ولی با همه اینا باید اسمم داشته باشین دیگه. نه قربون اسامی شما برم، قربون اسمای خوشگلتون برم. روی ماهتون رو میبوسم، اون دستای خوشگل و لپای خوش آب و رنگتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار. Thank you.